ฮิบรูบทที่สองเพราะเหตุนี้เราจะต้องเอาใจใส่ในสิ่งต่างๆที่เราได้ยินให้มากขึ้นอีกเพื่อเราจะไม่ห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้นเพราะหากพระดำรัสซึ่งบรรดาทูตสวรรค์กล่าวไว้นั้นปรากฏเป็นความจริงและการล่วงละเมิดกับการไม่เชื่อฟังทุกอย่างได้รับโทษตามที่ควรแล้วเราจะรอดพ้นได้อย่างไรถ้าเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ความรอดนั้นได้เริ่มขึ้นโดยการประกาศขององค์พระผู้เป็นเจ้าและบรรดาผู้ที่ได้ยินพระองค์ก็รับรองกับเราว่าเป็นความจริงทั้งนี้พระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยโดยหมายสำคัญและการอัศจรรย์และการอิทธิฤทธิ์ต่างๆนานาและโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงทำให้โลกใหม่ซึ่งเรากล่าวถึงนั้นอยู่ใต้อำนาจของพวกทูตสวรรค์แต่มีคนกล่าวเป็นพยานในบางแห่งว่าม นุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรมนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงห่วงใยเขาพระองค์ทรงทำให้เขาต่ำกว่าเหล่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งและพระองค์ทรงสวมมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีและเกียรติให้แก่เขาพระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขา ในเรื่องที่พระองค์ประทานทุกสิ่งให้อยู่ใต้อำนาจของเขานั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่อยู่ใต้อำนาจของเขาที่จริงขณะนี้เรายังไม่เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของเขาแต่เราก็เห็นว่าพระเยซูผู้ที่พระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าพวกทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งนั้นทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎเพราะพระองค์สิ้นพระชนม์ด้วยความทุกข์ทรมานทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์จึงได้วายพระชนม์เพื่อทุกคนในเรื่องที่พระเจ้าทรงนำบุตรจำนวนมากไปสู่ศักดิ์ศรีนั้นก็เป็นการเหมาะสมแล้วที่พระเจ้าผู้ซึ่งทุกสิ่งดำรงอยู่เพื่อพระองค์และโดยพระองค์จะทรงทำให้ผู้เบิกทางสู่ความรอดของพวกเขาสมบูรณ์โดยความทุกข์ทรมานต่างๆเพราะทั้งผู้ชำระให้บริสุทธิ์และคนเหล่านั้นที่ได้รับการชำระก็มีพระบิดาองค์เดียวกันด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงไม่ทรงละอายที่จะเรียกเขาเหล่านั้นว่าพี่น้องดังที่พระองค์ตรัสว่า เราจะประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของเราเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชุมนุมชน และตรัสอีกว่า เราเองจะไว้วางใจในพระองค์ท่าน ทั้งยังตรัสอีกว่า ตัวเรากับบรรดาบุตรที่พระเจ้าประทานแก่เราอยู่นี่แล้ว บุตรทั้งหลายมีเลือดและเนื้อเช่นกันอย่างไรพระองค์ก็ทรงมีส่วนเช่นนั้นด้วยอย่างนั้นเพื่อโดยทางความตายนั้นพระองค์จะทรงทำลายมารผู้มีอำนาจแห่งความตายและจะทรงปลดปล่อยบรรดาคนเหล่านั้นที่ตกเป็นทาสมาตลอดชีวิตเนื่องจากความกลัวตายเพราะความจริงพระองค์ไม่ได้ทรงช่วยบรรดาทูตสวรรค์แต่ทรงช่วยพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมเพราะเหตุนี้พระองค์จึงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่างเพื่อจะได้เป็นมหาปุโรหิตผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาและความซื่อสัตย์ในการกระทำกิจต่อพระเจ้าเพื่อที่จะลบล้างบาปของประชาชนเพราะพระองค์เองได้ทรงทนทุกข์และถูกทดลองพระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองได้